www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ فیل ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور صرف 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ فیل کے معنی عربی زبان میں ہاتھی کے آتے ہیں، اور چونکہ اس سورت میں اس لشکر کا تذکرہ ہے جس میں ہاتھی بھی خصوصی طور پر لائے گئے تھے اور ان لشکر والوں کو قرآن پاک کی زبان میں اصحاب الفیل کہا گیا ہے، یعنی ہاتھی والے، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے پر حمیری قبیلے کے لوگ حاکم تھے جو اصلاً مشرک تھے، اور ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس بتلایا گیا ہے۔ اس نے اپنے دور میں نصارہ کے خلاف بہت ہی زیادہ ظلم و تشدد کیا، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے دنیا میں جو دین حق تھا وہ دین عیسوی تھا، یعنی نصارہ والا دین۔ اس بادشاہ نے اپنے علاقے میں عیسائیوں کو چن چن کر کے قتل کرایا، بلکہ ایک موقع پر تو آگ کی خندقیں کھدوا کر کے ان میں ہزارہا ہزار عیسائیوں کو زندہ جلوا دیا۔ اس انتہائی ظالمانہ کارروائی سے بچ کر کے کچھ لوگ عیسائی بادشاہ قیصر کے پاس پہنچے، جو رومیوں کا بادشاہ تھا، اور اس زمانے میں جو دو سپر طاقتیں تھیں ان میں سے ایک طاقت اس کے ہاتھ میں تھی، اور ان لوگوں نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد چاہی۔ تو قیصر نے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے علاقے سے تو یمن کا علاقہ بہت دور ہے، حبشہ میں جو بادشاہ تھا جس کو نجاشی کہا جاتا تھا اور وہ بھی دین عیسوی پر قائم تھا، اس کو لکھا کہ تم ان کی مدد کرو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک زبردست لشکر جرار 70,000 افراد پر مشتمل یمن روانہ کیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار تو ارباط نامی ایک شخص تھا، لیکن لشکر میں ابرہہ بھی شامل تھا۔ تو حبشہ کی اس فوج نے یمن میں جا کر فتح حاصل کی اور پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور جو حمیریوں کا ظالم بادشاہ تھا ذو نواس، وہ سمندر میں جا کر کے غرق ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ابرہہ اور ارباط میں انبن ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابرہہ نے ارباط کو قتل کر دیا اور خود پورے علاقے کا حاکم بن گیا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں یہ سنک سوار ہوئی کہ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ کیوں جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے کیوں جاتے ہیں۔ اس پر اسے حسد ہوا اور اس نے صنعاء جو یمن کا شہر ہے وہاں پر ایک بہت ہی عالی شان گرجا گھر تعمیر کرایا، بہت ہی زیادہ اس پر پیسہ خرچ کیا، اسے سجایا سنوارا، طرح طرح کے پتھر ہیرے جواہرات منگائے، اس میں جڑوائے اور لگوائے، اور جب وہ بن کر کے تیار ہو گیا تو لوگوں میں یہ تبلیغ شروع کی کہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو بھی جانا ہو وہ یہاں آئے، اس گرجا گھر میں آ کر کے عبادت کرے، اب کہیں اور جانے کا موقع نہیں ہے۔ جب یہ بات اس نے شدت سے چلائی تو اس زمانے میں جو اہل عرب تھے وہ اگرچہ دین حق پر نہیں تھے، لیکن ان کی سرشت کے اندر بیت اللہ شریف کی عظمت اور اہمیت جاگزی تھی، اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار ان کے اندر پائے جاتے چلے آ رہے تھے. ان کو بہت غصہ آیا کہ اسے اگر گرجا گھر بنانا تھا تو بناتا، لیکن بیت اللہ شریف کی مخالفت کا کیا تک ہے؟ چنانچہ کچھ سرپھروں نے جا کر اس گرجا گھر کو ناپاک کر دیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے قریب اپنا خیمہ لگایا، اس میں آگ جلائی، اور وہ آگ اتنی بڑھی کہ گرجا گھر کا کچھ حصہ بھی جل گیا. یہ باتیں جب ابرہا کو معلوم ہوئیں تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا کہ مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے گی، اور نعوذ باللہ بیت اللہ شریف کو، کعبہ مشرفہ کو ڈھا دیا جائے گا، تاکہ جب وہ باقی ہی نہ رہے تو یادگار ہی ختم ہو جائے اور لوگ وہاں جانا چھوڑ کر کے اور اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی طرف آنے لگے. اس نے نجاشی بادشاہ کو لکھا کہ ہمارا اس طرح کا ارادہ ہے، تو نجاشی نے بھی اس کی تائید کر دی، اور اس نے خصوصی طور پر لشکر میں شامل کرنے کے لیے کئی سدے ہوئے ہاتھی بھیجوا دیے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بہت ہی سدا ہوا زبردست ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، وہ اس نے خصوصی طور پر بھیجا کہ اسے آگے رکھا جائے. چنانچہ یہ لشکر جرار یمن سے روانہ ہوا. راستے میں کچھ عرب قبائل نے جمع ہو کر کے اس کو روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالی کی حکمت کہ جو بھی قبیلہ سامنے آتا گیا یہ ابرہا اس پر غالب رہا، اور ان کے سرداروں کو گرفتار کرتا رہا. ذو نفر نام کا ایک سردار تھا، اس کو گرفتار کیا. قبیلہ خسام کا سردار تھا نفیل ابن حبیب، اس کو گرفتار کیا. الغرض بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ یہ لشکر جرار مکہ معظمہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا. جب یہ قبیلہ بنو ثقیف کے پاس سے گزرا تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہم مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے، ابرہا کے لشکر کے سامنے سپر ڈال دی، اور یہ کہا کہ تم ہمارے معبود لات اور اس کے گھر کے بارے میں تو کوئی اقدام نہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. چنانچہ ابرہا نے ان کی شرائط کو قبول کر لیا، تو انہوں نے ایک شخص تھا جس کا نام ابو رغال ہے، اس کو ساتھ کر دیا کہ یہ راستہ بتائے گا مکہ معظمہ تک پہنچنے کا. چنانچہ وہ رہبر بن کر کے مکہ معظمہ کے اطراف میں ایک جگہ ہے مغمس، وہاں تک اس لشکر کو لے آیا. یہاں اہل مکہ کے اونٹ چرا کرتے تھے، تو ابرہا کے لشکر والوں نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا جن میں سے 200 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب کے تھے، جو اس وقت قریش کے سب سے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے. مغمس میں قیام کے بعد ابرہہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا مکہ معظمہ شہر میں، اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہمارا ارادہ تو کعبہ مشرفہ کو ڈھا دینے کا ہے. اگر آپ لوگ مقابلے میں نہ آئیں تو ہمیں آپ کی جان لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہاں اگر کوئی مقابلے میں آئے گا تو پھر لڑائی ہوگی. یہ پیغام دے کر بھیجا. یہ قاصد جب مکہ معظمہ پہنچا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارا امیر سردار کون ہے، تو سب نے خواجہ عبد المطلب کا پتہ بتا دیا. یہ وہاں پہنچا اور ساری بات پہنچائی ابرہہ کی، تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ بھئی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی تو بات ہے نہیں، اور رہ گئی بات بیت اللہ شریف کی تو یہ جس کا گھر ہے وہ خود نمٹے گا، ہمیں تو فکر اپنے اونٹوں کی ہو رہی ہے. قاصد نے یہ بات سن کے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے. ابرہہ کے سامنے یہی بات اپنی زبان سے کہہ دیجئے. چنانچہ جناب عبد المطلب اپنے کچھ صاحبزادوں کو لے کر مغمس پہنچے اور ابرہہ کے دربار میں جب داخل ہوئے تو آپ کی قدرتی وجاہت دیکھ کر ابرہہ اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا اور آپ کو بھی اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، کیا بات؟ ترجمان کے ذریعے سے پوچھا تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے 200 اونٹ آپ کے کارندوں نے پکڑ لیے ہیں، میں تو ان کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں. ابرہہ کہنے لگا کہ جب آپ آئے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ بڑے عقل مند آدمی ہیں، دانشور آدمی ہیں، لیکن اب مجھے اس میں شک ہو رہا ہے کہ میں تو آپ کے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اونٹوں کی فکر پڑی ہے، آپ عجیب آدمی ہیں. تو فرمایا کہ ہاں اس لیے کہ اونٹ تو میرے ہیں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے اور کعبہ اللہ کا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی خود حفاظت فرما سکتے ہیں اور فرمائیں گے. ابرہہ ایسے غرور میں تھا کہ اس کی زبان سے نکلا کہ آج کعبے کو ڈھانے سے کوئی بچا نہیں سکتا. جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اب تم جانو اور اللہ جانے. ابرہہ نے آپ کے اونٹ چھوڑنے کا آرڈر کیا اور آپ اپنے اونٹوں کو لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے، اور آ کر کے بیت اللہ شریف کے دروازے پر پہنچ کر اور کنڈا پکڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کی اور یہی عرض کی کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کریں، آپ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے، دیر تک آہوزاری میں مشغول لے، اور بھی قریش کے کئی لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ سب لوگ مکہ چھوڑ کر کے ارد گرد کے پہاڑوں پہ چلے جائیں، تاکہ اگر لشکر یہاں داخل ہو تو کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور خود بھی ایک پہاڑی پہ چلے گئے۔ ادھر ابرہا نے تیاری کی اور لشکر وہاں سے چڑھائی کے لیے روانہ ہوا، اس وادی میں پہنچا جو منا اور مزدلفہ کے درمیان میں ہے، جس کو وادی محصر آج کہا جاتا ہے۔ تو ایک عرب سردار جو لشکر کے ساتھ چل رہے تھے، نفیل ابن حبیب، قبیلہ بنو خسام کے سردار تھے، انہوں نے وہ جو ہاتھی چل رہا تھا محمود، اس کے کان میں جا کر کے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا حرم ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو یہیں بیٹھ جا اور آگے نہ بڑھ۔ چنانچہ کان میں یہ بات پڑتے ہی وہ ہاتھی فوراً وہیں کا وہیں بیٹھ گیا۔ ادھر یہ نفیل وہاں سے نکل کر گئے اور پہاڑی پہ چلے گئے۔ اب یہ لاک اٹھا رہے ہیں اسے، لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں، لیکن جب اسے واپس چلنے کو کہیں تو واپس چلنے کو تیار، دائیں جانے کو کہیں تو دائیں جانے کو تیار، بائیں جانے کو کہیں تو بائیں جانے کو تیار، مگر مکے کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں، فوراً وہیں کا وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ ساری کوششیں کر لیں، ہر ممکن جتن کر لیے، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اسی درمیان میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند پرندوں کا جھنڈ آ رہا ہے، اور یہ پرندے کبوتر سے چھوٹے تھے اور لال پنجوں والے تھے، اور ہر پرندے کے ساتھ تین کنکریاں تھیں جو چنے کے یا اڑد کی دال کے برابر، ہر پنجے میں ایک کنکری اور ایک چونچ میں کنکری۔ یہ پرندے بڑی تعداد میں آ کر لشکر پر چھا گئے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ کنکریاں ان پر برسانی شروع کیں۔ تو اللہ کی قدرت کا ایسا مظاہرہ ہوا کہ ہر کنکری اپنے اندر ایک زہریلا اثر لیے ہوئے تھی، جو جس پر پڑتی تھی پورے بدن کو پار کر کے زمین تک نکل جاتی تھی۔ اب اس کنکریوں کے حملے سے بھگدڑ مچ گئی پورے لشکر میں، کچھ تو وہیں مر گئے اور کچھ جو واپس بھاگے، تو جس کے بدن پر وہ کنکری لگ گئی تھی تو ایسی سمیت اس کے بدن میں پیدا ہو گئی کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرتا رہا، پیپ اور مواد پیدا ہوتا رہا، خارشوں سے بھر گیا۔ اور سب سے برا حال ابرہا کا ہوا، اسے پکڑ کر واپس سنا لے جایا گیا۔ تو ابن ہشام نے لکھا ہے کہ پہنچتے پہنچتے اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کہ چوزے کا بچہ ہوتا ہے، اور وہاں پہنچ کر اس کا بدن پھٹ گیا، سینے سے دل باہر آ گیا، اور اسی میں انتہائی بری حالت میں اس کی موت آئی۔ تو جو قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے کہ آئے تھے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کمزور مخلوق سے وہ کام لے لیا جو بڑے بڑے ایٹم بم سے کام نہیں ہو سکتا ہے اور اس پورے لشکر کو اور یہاں آنے والوں کو ایسا بنا دیا جیسے کہ بھوس ہوتا ہے اور کٹی ہوتی ہے کٹی ہوئی جو جانور کو کھلانے کے لیے جو چارہ کوٹا جاتا ہے اس طرح ان کا حال ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور یہ واقعہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے چند دن پہلے پیش آیا ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ ربیع الاول میں ہوئی اور یہ واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا، لوگوں میں اس کا چرچا تھا، گویا کہ حق کی فتح ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما رہے ہیں. اسی کا تذکرہ اس صورت میں ہے جو پوری دنیا کے لیے نمونہ عبرت ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے ابرہہ کے لشکر جرار کو بھوسا بنا دیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی اسی طاقت و قوت اور شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اپنے دشمنوں کو اور اپنے دین کے مٹانے والوں کو اور دین کے آثار مٹانے والوں کو اسی طرح تباہ اور برباد کر سکتا ہے اور کرنے پر قادر ہے جیسا کہ اس نے ابرہہ کے لشکر کو برباد کیا ہے. فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا ہے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کے منصوبوں کو غلط؟ جو ان کی تدبیریں تھی، بڑے شان و شوکت سے چلے تھے، بڑے دعووں کے ساتھ چلے تھے، اللہ تعالی نے ان کی ساری تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں. ابابیل کوئی الگ سے جانور کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل ایک جمع غفیر کو کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں، وہ غول کا غول بنا کے آتی ہے، وہ مراد نہیں ہے یہ، بلکہ یہ لکھا ہے کہ یہ ایسی چڑیائیں تھیں کہ جو اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئیں، اس کے بعد بھی کبھی دیکھی نہیں گئیں. اللہ تعالیٰ کا خصوصی لشکر تھا، اسپیشل فورس تھی جو بھیجی گئی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں جو کنکر کی تھیں، جیسے کہ پکی ہوئی اینٹ ہوتی ہے، اس طرح کی کنکریاں تھیں، اللہ نے انہی میں ایسی تاثیر پیدا فرما دی. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کو کر ڈالا جیسے کہ بھوس کھایا ہوا، یعنی جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے، اس طرح سے ان کو تتر بتر کر دیا، کاٹ کر کے رکھ دیا. تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ وہ جب حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات پر کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, دشمنوں کے تسلط سے نجات عطا فرمائے, ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 102 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر عملیات کی کتابوں میں ایک تحریر درج کی جاتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سرکش جنات اور شیاطین کی جانب لکھی گئی. تو سوال یہ ہے کہ اس تحریر کو حفاظت کی غرض سے پڑھنا یا لکھنا یا لکھ کر گھروں وغیرہ میں لٹکانا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ تحریر جس کا آپ نے ذکر فرمایا اس کو حرز ابی دجانہ کہا جاتا ہے, اور اس بارے میں دو روایتیں مروی ہیں جن میں سے ایک روایت تو بالکل موضوع قرار دی گئی ہے اور دوسری روایت جو دلائل النبوہ میں حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے اس کی سند میں بھی کئی راوی ایسے ہیں جو بالکل مجہول ہیں, اس لیے وہ سند بھی زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے. لہذا اس خط کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا تحریر فرمودہ ہے. البتہ مشائخ نے بطور عملیات کے اس کو اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے, اور غالباً ان کے پیش نظر یہ بات رہی کہ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں پائے جانے والے خاص قسم کے سانپوں کے متعلق, جن کو عوامر البیوت کہا جاتا تھا, جو گھروں میں نکلتے تھے باریک باریک, ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کو فوراً مت مارا کرو, بلکہ 3 دن تک انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد یاد دلایا کرو, اس کے بعد پھر بھی اگر یہ نظر آئیں تب انہیں مارنا. تو اس سے اشارتاً اس بات کا جواز ملتا ہے کہ شرور سے حفاظت کے لیے, جنات سے حفاظت کے لیے ان کو ان کے عہود یاد دلائے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کو حدیث سمجھ کر کے اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ سندیں دونوں کی بہت ہی قابل اشکال ہیں. پوچھتے ہیں کہ عدد والے تعویذات کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو تعویذات عدد والے ہوتے ہیں یہ دراصل ان حروف اور عبارات کی دلالت ہوتے ہیں جن کی نیت کر کے یہ عدد نکالے گئے ہیں. مثلا سورہ مزمل کے اعداد نکال لیے جاتے ہیں, معوذتین کے اعداد نکال لیے جاتے ہیں, یا قرآن کی کسی خاص آیت کے اعداد نکال لیے جاتے ہیں بطور برکت کے یا بطور ادب کے. کہ اگر بعینہی آیت لکھی جائے گی تو اس کو بے حرمتی کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے بجائے آیت لکھنے کے ان اعداد کو لکھ دیا جائے جو آیتوں کے جملوں پر دلیل ہیں، تو جیسی نیت کی جائے گی ویسے ہی عدد اس کی جگہ پر قائم مقام ہوں گے. اگر اچھے کلمات کے اعداد نکال کر تعویذ بنایا گیا تو اس کی گنجائش ہے، اور غلط کلمات کے اعداد نکالے جائیں گے تو جیسے غلط کلمات ناجائز ہیں ایسے ہی ان کے اعداد بھی ناجائز ہیں. اسی ضمن میں ایک سوال یہ کیا کہ یہ عدد والے تعویذات کی ایجاد کب سے ہوئی؟ تو اصل میں اہل عرب میں زمانے قدیم سے علم الاعداد کا سلسلہ جاری تھا، اور عربی زبان میں بعض حروف متعین کر دیے گئے ہیں اور ان کے بدلے میں ان کا عدد طے کر دیا گیا ہے، جیسے ابجد حوث سے لے کر ززغ تک جو قاعدے وغیرہ میں بھی لکھے رہتے ہیں، ان میں ہر ایک کا عدد متعین ہے. پھر کلمات سے اعداد نکال کر کے اس کو نقش کی صورت دے دی جاتی ہے. تو یہ زمانے قدیم سے سلسلہ جاری ہے، اور بالخصوص تعویذات کے اندر اس کو جو جاری کیا گیا اس میں ادب کو ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ عین آیات کی بے ادبی لازم نہ آئے. خلاصہ یہ کہ جیسے کلمات ہوں گے اور جن کی طرف سے انہیں دلیل بنایا جائے گا ویسے ہی حکم ان اعداد پر لگے گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اعداد حقیقی حروف کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں. جو برکات اصل حروف کی ہیں وہ ان اعداد کی نہیں ہیں، بس یہ ایک متبادل شکل ہے جسے بطور احتیاط اختیار کیا گیا ہے. پوچھتے ہیں حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 224 پر درج ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. البتہ اس میں مسلمتن کا اضافہ نہیں ہے، مسلم ہے صرف، اور مسلم کے اندر مسلمہ بھی داخل ہے. بعض جگہوں پر جو یہ لکھا رہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ مسلمہ کا لفظ جو ہے حدیث میں نہیں ہے، صرف مسلم تک ہے، لیکن مسلم کے ضمن میں مسلمہ بھی آ جاتی ہے. اور اس کا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ علم دین کا بقدر ضرورت سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. پوچھتے ہیں کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور مقتدیوں کا جہرن آمین کہنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک قنوت نازلہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ ہاتھ چھوڑے رکھے جائیں گے، کیونکہ یہ حالت قومے کی حالت ہے اور اس حالت میں ہاتھ نہیں اٹھانا. اور اسی طرح مقتدی حضرات سرن آمین کہیں گے، جہرن آمین نہیں کہیں گے. پوچھتے ہیں اگر امام نے عصر کی نماز میں جہرن قراءت شروع کر دی، پیچھے سے کسی مقتدی نے اسکت کہہ دیا، اسکت کا مطلب چپ ہو جاؤ، تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ مقتدی نے جس نے اسکت کہا ہے یہ کلام الناس میں داخل ہے، اس لیے یہ کہتے ہی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی، اسے چاہیے کہ دوبارہ پھر نیت باندھے وہ، اور جتنی رکعت اس سے پہلے ہو چکی ہیں ان کو بعد میں پوری کرے. پوچھتے ہیں تراویح میں بھولے سے 18 رکعت ہو جائیں تو کیا کریں؟ اگر وقت کے اندر اندر پتہ چل جائے کہ 18 ہوئی ہیں تو 2 رکعت مزید پڑھ لیں، اور اگر وقت کے بعد پتہ چلا تو کچھ نہیں، کیونکہ تراویح کی قضا نہیں ہے، چھٹ گئیں سو چھٹ گئیں. آئندہ اہتمام رکھیں. پوچھتے ہیں تراویح کی دو رکعت فاسد ہو جائیں تو کیا کریں؟ اگر دو رکعت فاسد ہوئی ہیں صرف، یعنی کوئی ترک واجب وغیرہ کی وجہ سے ناقص رہ گئی اور واجب الاعادہ ہوئی ہے، تو وقت کے اندر اندر دہرائی جائے گی اور اس میں جو قرآن پڑھا گیا ہے وہ لوٹانا ضروری نہیں ہے. اور وقت نکل گیا ہے تو پھر دہرانا اتنا مؤکد نہیں ہے، کوئی دہرا لے تو زیادہ بہتر ہے. پوچھتے ہیں اگر تراویح کی دو رکعت باطل ہو جائیں، یعنی کوئی ایسی بات پائی جائے جس سے نماز سرے سے ٹوٹ جائے، مثلا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی اور چیز پیش آ گئی، تو کیا کریں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس کے بدلے میں دو رکعت پڑھیں اور جو قرآن اس میں پڑھا گیا ہے وہ بھی دہرائیں، کیونکہ نماز باطل ہو گئی ہے. پوچھتے ہیں جمعے کے دونوں خطبوں کے دوران ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس وقت صرف دل دل سے دعا کی جائے گی، نہ تو ہاتھ اٹھائے جائیں گے نہ زبان سے دعا مانگی جائے گی. پوچھتے ہیں نو مسلم شخص نماز کیسے پڑھے جسے نہ سورت یاد ہے نہ قرآن کی کوئی آیت یاد ہے، وہ نماز کیسے پڑھے؟ جواباً عرض ہے کہ نو مسلم شخص کو چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد نماز سیکھنے کی کوشش کرے. یہ نماز سیکھنا اس پر فرض ہے، بقدر ضرورت قرآن سیکھنا بھی فرض ہے، لیکن جب تک وہ اس میں کامیاب نہ ہو تو اتنا کرے گا کہ وہ نیت کر کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر دے گا، کچھ نہ پڑھے، بس تصور رکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر کھڑا رہے جتنے میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جا سکتی ہو، پھر رکوع میں چلا جائے، اس میں بھی اتنی دیر رکوع کرے جتنے میں سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکتا ہو، پھر اسی طرح قومہ کرے، پھر اسی طریقے پر سجدے میں جائے. الغرض جب تک وہ نہ سیکھ سکے تو اس طرح تصور کر کے نماز پڑھتا رہے گا، لیکن نماز قضا نہ کرے. پوچھتے ہیں میں ریاض میں رہتا ہوں، یہاں مسجد میں جو نماز تراویح کی پڑھائی جاتی ہے تو قعدہ اخیرہ میں بہت ہی جلدی کرتے ہیں، بس ایسا لگتا ہے کہ تشہد پڑھتے ہی سلام پھیر دیتے ہیں. اب ہمارے لیے درود شریف پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور پھر بعد والی دعائیں بھی، تو ہم کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ جلدی جلدی درود شریف پڑھ سکیں تو پڑھ لیں تشہد کے بعد، اور اگر بالفرض نہ بھی پڑھ سکیں تب بھی نماز درست ہو جائے گی. پوچھتے ہیں یہاں ریاض کے اندر جمعہ کے دن اذان وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے اور کبھی وقت سے پہلے ہی امام منبر پر آ کر خطبہ شروع کر دیتے ہیں، تو ہماری جو جمعہ سے پہلے کی سنتیں ہیں وہ نہیں ہو پاتی، تو اب ہم وہ کب پڑھیں؟ کیا جمعہ کے بعد، جمعہ والی چار سنتوں کے بعد پڑھیں یا اس سے پہلے پڑھیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پہلی والی سنتیں آپ کو جمعہ کے بعد پڑھنی ہوں گی، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے جمعہ کے بعد والی اولاً پڑھ لی جائیں، اس کے بعد پھر یہ چھوٹی ہوئی جو ہیں پہلی والی وہ پڑھ لی جائیں، اور اگر دو رکعت مزید پڑھنی ہے تو پہلے چھ رکعت پڑھ لیں، پھر چھوٹی والی جو ہیں وہ چار پڑھ لیں. پوچھتے ہیں کہ ہماری جماعت، ہمارے شہر میں ایک جماعت کے لوگ زکوٰۃ و صدقۃ الفطر کی رسید بنا کر اپنے ہیڈ آفس کو بھیج دیتے ہیں، تو ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مصرف میں خرچ ہونا ضروری ہے، یعنی غریب فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے. جب تک اس کو مالک نہیں بنایا جائے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب آپ اس جماعت کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ وہ فقراء کی تملیغ کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو ان کو دینا درست ہے، اور اگر نہیں کرتے تو صرف امدادی رقم سے ان کی مدد کی جائے، اور زکوٰۃ و صدقات واجبہ ان کو نہ دیے جائیں۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خدمت خلق کے لیے آج کل آکسیجن کے سلنڈر اور گیس ضرورت مندوں میں بانٹے جا رہے ہیں، اور امیر غریب، مسلم غیر مسلم، سب کو پہنچائے جا رہے ہیں، تو کیا اس نیک کام میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم لگا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم نہیں لگے گی، کیونکہ مصرف متعین نہیں ہے۔ البتہ امدادی رقم سے یہ کام ضرور کرنا چاہیے، خدمت خلق اچھی چیز ہے، اور اس انسانی بحران کے زمانے میں آگے بڑھ کر کے کام کرنا چاہیے، لیکن جو زکوٰۃ کے اصول و ضوابط ہیں ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور اپنی زکوٰۃ اہتمام سے صحیح طور پر ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب ہر سال یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب لگاتے تھے، لیکن اس سال رمضان سے 10 دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے جو صاحبزادگان ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہیں پہلے سے، اب انہوں نے جو مال چھوڑا ہے جس کی انہیں یکم رمضان کو زکوٰۃ دینی تھی، تو سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے حساب لگایا جائے گا یا وارثین کی طرف یہ مال منتقل ہوگا اور ان کے حساب میں اس کو شامل کیا جائے گا، کیا صورت ہوگی؟ جواب یہ ہے، چونکہ ان کا یکم رمضان سے قبل انتقال ہو چکا ہے، لہذا اس سال کی زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہوئی، پورا سال ہونے سے پہلے انتقال ہو چکا۔ اب جو انہوں نے ترکہ چھوڑا ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ترکہ نقدی اور بیلنس کی شکل میں ہے یا مال تجارت کی شکل میں ہے، یہ وارثین کے قبضے میں کب آیا؟ اگر یہ وارثین کے قبضے میں وارثین کی زکوٰۃ کا حساب لگانے سے پہلے پہلے آ جائے، تو یہ پوری رقم اور یہ پورا جو سرمایہ ہے یہ ان کے پہلے سے جاری سرمایہ میں شامل ہو جائے گا، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ سمجھا جائے گا کہ ان کا مال اتنا بڑھ گیا ہے اس سال۔ اور اگر بالفرض یہ اس تاریخ سے پہلے پہلے ان وارثین کے قبضے میں نہیں آیا، نہ حصن قبضے میں آیا نہ حکمن قبضے میں آیا، اور بعد میں قبضے میں آتا ہے، تو پھر یہ جس وقت سے قبضے میں آئے گا اس وقت سے ان کا شمار ہوگا، اس سے پہلے کی زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دین ضعیف کے درجے میں مانا گیا ہے جو مال وراثت ہوتا ہے، جب تک وہ قبضے میں نہ آئے اس وقت تک اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مال تجارت میں کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی ہم جو دکان میں مال لاتے ہیں اس میں جو قیمت خرید ہے جس پر ہم لا رہے ہیں، یا جتنے میں ہم فروخت کریں گے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے؟ تو جواباً عرض ہے کہ آپ لمسم جتنے میں فروخت کرتے ہیں اس کا اندازہ لگا لیں، وہی قیمت زکوٰۃ میں جوڑی جائے گی، جتنے میں آپ نے خریدا ہے وہ نہیں، بلکہ جتنے میں آپ بیچیں گے لمسم اس کا اندازہ کر لیں۔ پوچھتے ہیں کہ معتکف شخص بیت الخلاء کی صفائی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے جائے اور وہاں گندگی محسوس کرے اور پانی وانی بہا دے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن خاص صفائی کے لیے مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کہ معتکف شخص مسجد میں کھونٹی یا ہینگر پر کپڑے ٹانگ کر لیٹ سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، لیٹ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا ستر کھلنے کا احتمال نہ ہو۔ اگر اس طرح سے کپڑے اتارے کہ اپنا سطر کھلنے کا احتمال ہے تو یہ مسجد کی بے ادبی شمار ہوگی، محض کپڑے ٹانگنا یہ بے ادبی نہیں ہے. پوچھتے ہیں معتکف شخص اپنی ضرورت کی کوئی چیز مثلا ٹوپی وغیرہ خرید کر مسجد میں منگا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں منگا سکتا ہے، اس میں شرعاً حرج نہیں، بس یہ ہے کہ باقاعدہ مسجد میں دکان نہ لگائی جائے. کوئی چیز اتفاقاً دکان سے کسی کو بھیج کر منگا لی ہے، دکاندار کو فون کر دیا کہ چیز بھیج دو اور اس کے پیسے ادا کر دیے، تو یہ معتکف کے لیے ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت کی چیزوں میں اس کی گنجائش دی گئی ہے. پوچھتے ہیں میت کی تدفین کے بعد قبر پر سورہ ملک پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس بارے میں کوئی صریح روایت تو نظر سے نہیں گزری، لیکن فقہا نے جہاں یہ لکھا ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے قبر پر، وہاں سورہ ملک کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس لیے اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اسے کوئی مسنون نہ سمجھا جائے. جیسے اور قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہیں، ایسے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے. رمضان کے چند ایام باقی ہیں، اللہ تعالی ان کو بخیر و عافیت بسہولت اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے. حضرت اقدس والی صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہم کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہے، دعا کرتے رہیں اللہ تعالی مزید صحت عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے. ابھی ضعف کا کافی احساس ہے لیکن رفتہ رفتہ سدھار ہو رہا ہے. جن حضرات نے بھی دعاؤں کا اہتمام کیا اور مزاج پرسی کی، اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے سب اکابر کو ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے، دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اس وبا سے پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، مساجد کو حسب سابق آباد فرمائے، دینی مدارس کی رونقوں کو بحال فرمائے، تمام دینی سرگرمیوں کو حسب سابق جاری اور ساری رکھنے کے فیصلے فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.